श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आज सुभाष जी के पिता जी की स्मृति में इस कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो इसलिए मरण का स्वभाव के बारे में कुछ कहना चाहिए। मरण के बारे में बोलना अशुभ, लोग भगते है कि मकान में इसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन वास्तव में अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भौतिक जीवन के चार लक्षणों से हम शिक्षा मिल सकते हैं, तो हमारे परम मंगल होगा। क्योंकि परम मंगल किस प्रकार है, सभी ऑफिस और दुकान के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं, लेकिन शुभ क्या है और लाभ क्या है कोई नहीं समझते। सोचते शुभ क्या क्या मतलब, शुभ का मतलब स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार में जोगरा नहीं होगी, तो शुभ है। और लाभ का मतलब ज्यादा पैसा ना हो। लेकिन वास्तव शुभ और लाभ क्या है, शुभ का मतलब परम, हमारे परम मंगल क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना, कैसे बचना, कृष्ण भक्ति के द्वारा। और लाभ, परम लाभ क्या है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। इसके बारे में श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते, गीता के पहला भाग में मरण का क्या स्वभाव, पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि न जायते मृयते वा कदाचित नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सर्वप्रथम गीता में भगवान कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मा का क्या लक्षण है, आत्मा और देह दोनों अलग है। न जायते, आत्मा की फायदा कभी नहीं होते, और न मृयते, और मरण भी कभी नहीं होते। शरीर का जन्म और मृत्यु होते है, लेकिन आत्मा स्थाई है। अजा, अजा का मतलब आत्मा का जन्म कभी नहीं होते, अजा नित्य शाश्वत, और सब दूसरे दूसरे शब्द है लेकिन एक ही मतलब है, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराना। और शरीर नया है, और मतलब यही शरीर 40 साल का उम्र है, तो 40 साल तो कुछ नहीं है, और 40 साल के बाद बचेगा कि नहीं प्रश्न है, लगता ही नहीं। और 140 साल के बाद निश्चय है कि उस समय में मर जाएगा, क्योंकि निश्चय है जो जन्म लेते है मर जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं इसमें शोक करने का क्या जरूरत है, क्योंकि सब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। लेकिन यही समझना चाहिए कि जन्म मृत्यु और दोनों के बीच में जरा व्याधि, ये सभी दुखमय वस्तु है। दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत का क्या लक्षण, दो मुख्य लक्षण है। दुखालयम अशाश्वतम, भौतिक अवस्था दुखमय है और अशाश्वत, मतलब सब कुछ जो है, जो आज यहाँ पर है कल नहीं होगा, तो ऐसा है। दुखालयम, दुखालयम मतलब पूरा जगत में, स्वर्ग में भी दुख होते है। किस प्रकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई नहीं चाहते मर जाना, लेकिन सब मर जाते हैं, इसलिए इस जगत दुखमय है। और अगर हम सोचते हैं मेरा कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ अच्छा है, नहीं बीच में दुख में सोते है, ये इलाका का मेन बिजनेस है, बीच में सोना और दुख में आराम करना। तो अगर हम सोचते हैं सब कुछ अच्छा है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास काफी पैसा है, फैमिली लाइफ भी अच्छा चलते, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा समझना चाहिए कि वो भी अशाश्वत, आज की स्थिति कल नहीं होगी। आज हम भगवान की दया से अच्छी स्थिति मिले, लेकिन कल क्या होगा उसके बारे में पता नहीं है। आज जो अमीर है, बिरला, हिंदुजा, टाटा, काऊ एक चूहा हो सकते हैं या कुत्ता, कोई निश्चय नहीं है, कोई नहीं जानते। और आज का कुत्ता काऊ प्राइम मिनिस्टर हो सकते है। ऐसा है संसार चक्कर में, कभी कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी कभी नरक में गिर जाते हैं। लेकिन सभी अवस्था में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलते हैं। इसलिए इस मानव जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 84 लाख प्रकार जीव जाति है, लेकिन सिर्फ इस मानव जन्म में भगवान की दया से काफी बुद्धि है इस प्रकार प्रश्न करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जीवन का क्या उद्देश्य है, मृत्यु के बाद क्या होगा, किस लिए हम इतने संग्राम करते हैं, फिर भी हम बहुत सारे प्रकार दुख मिलते हैं, इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए। अगर हम खाली आहार निद्रा भय मैथुन हम के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम कल मैंने बताया हमारे जीवन ठीक जैसे पशुओं के। पशुओं क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार मतलब खाना, निद्रा नींद, आहार निद्रा भय, भाई का डर लगना, और मैथुन समान मैथत पशु भी नरान। पशुओं के जीवन में और मनुष्य के जीवन में भी हम आहार निद्रा भय मैथुन ये चरण करते हैं। लेकिन मानव जीवन में ये अवसर है परम तत्व अध्यात्म के बारे में पूछना, मैं कौन हूँ, कहाँ से है। इसलिए धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम, मानव जीवन में ये विशेष अधिका विशेषम, ये विशेष अधिका विशेष अवसर है धर्म के बारे में पूछना, हमारे क्या ड्यूटी है। सब बोलते है मेरा ड्यूटी है फैमिली के लिए, देश के लिए, सामाजिक कर्तव्य है, ये सभी ड्यूटी है। लेकिन सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है, हमारे आध्यात्मिक ड्यूटी भगवान के बारे में हमारे क्या संबंध है, वो समझना। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम, धर्मे नहीं न पशुभ्य नरानम। अगर कोई नर धर्म अवलंबन नहीं करते है वो मनुष्य मनुष्य नहीं है। मनुष्य के शरीर में है लेकिन उसकी चेतना जैसे पशुओं के, तो यही समझना मानव जन्म का क्या विशेष उद्देश्य है। हम नहीं बोलते है कि सबके लिए सन्यासी होना चाहिए सब कुछ छोड़ के, ऐसा नहीं है। तो आप फैमिली लाइफ में भी यही सब सवाल पूछ सकते हैं और साधना भी कर सकते हैं, लेकिन खाली भौतिक शुभ लाभ के लिए जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान के बारे में पूछना, और खाली पूछना नहीं है जवाब मिलना। कैसे जवाब मिलते हैं, गुरु से, क्योंकि आप शिक्षित हो सकते हैं पीएचडी एमएससी बीकॉम, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सब के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु का मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण है, जो हमको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकते। तो गुरु का क्या मतलब है, जो भगवान को जानते हैं, और कैसे जानते हैं, वे भी अपन गुरु से सुनने है। और गुरु का क्या मतलब है, परंपरा में आते हैं, मतलब जैसे कि भगवान अर्जुन को कहते मैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ। कैसे श्री कृष्ण भगवान है, तो सब आचार्यों वैसे मानते हैं, देवला आसिता नारद व्यास, और आधुनिक जमाना में शंकराचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु सब बड़े बड़े महंत आचार्य स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और गीता का कांड के समय के बीच में भी भगवान अर्जुन को उनका विश्व रूप दिखाया, जिससे कोई शंका नहीं होती कि श्री कृष्ण अवश्य ही है, भगवान है। तो आज का देखते हैं भारत में बहुत कृत्रिम नकली भगवान है, लेकिन जो वास्तविक गुरु है, वास्तविक आचार्य है, जानते है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, और इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण स्थापन किया कि मैं भगवान हूँ, श्री कृष्ण भगवान है, और श्री कृष्ण आज उनको उनके परम उपदेश दिया कि सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज, और सभी दूसरे प्रकार धर्म छोड़ के सिर्फ मेरे चरण पर शरण लो। ये गीता का अंतिम उपदेश है, श्री कृष्ण के चरण पर शरण लाना। तो जो गुरु है ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, नहीं, जो सही गुरु है सबको प्रचार करते हैं श्री कृष्ण भगवान है, और जो गुरु है ऐसा प्रचार करते हैं कि मैं भी भगवान का दास हूँ, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान का दास हो, और शिष्यों को उपदेश देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसे भगवान की सेवा करना है, कैसे भगवान की सेवा करना है, वो भी कठिन नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तयम यो मे भक्त्या उपगच्छति तदहं भक्ति पारितम अश्नामि प्रयतात्मना। श्री कृष्ण बड़े बड़े बंदोबस्त नहीं चाहते हैं, हमारी भक्ति चाहते हैं। अगर हम भक्ति से भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तयम, तयम का मतलब जल, अर्पण करते हैं, भगवान हमारे अर्पण स्वीकार ग्रहण करेंगे। और अगर हम बहुत बड़े बड़े चीज भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन दिल में भक्ति नहीं है, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे कि महाभारत में कहानी है कि दुर्योधन श्री कृष्ण को आमंत्रण किया और श्री कृष्ण स्वीकार नहीं किया, नहीं जा पाते, लेकिन विदुर भगवान को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण विदुर के मकान गए। तो विदुर राजा नहीं थे, दुर्योधन राजा थे, लेकिन श्री कृष्ण विदुर के पास चले गए क्योंकि विदुर भगवान के महान भक्त थे। तो भक्ति, भक्ति करना चाहिए, भक्ति जीवन का मूल उद्देश्य है, क्योंकि किस लिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख मिलते हैं, क्योंकि हम भगवान को विस्मरण करते हैं, मतलब भगवान की, भगवान को भूल करते हैं। हमारे मूल अवस्था है भगवान के धाम में रहना, वैकुंठ जगत में। सब आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर का शुरू और अंत होते हैं, लेकिन आत्मा का शुरू कभी नहीं होते और अंत भी कभी नहीं होते। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं, अभी भौतिक अवस्था प्राप्त करके हमेशा जन्म मृत्यु चक्र में भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारे मूल अवस्था वैकुंठ जगत में है, वहां पर जन्म मृत्यु कभी नहीं होते है, वहां पर सदैव भगवान की सेवा करना है। और किस प्रकार सेवा? प्रेमामय सेवा। भक्ति का मतलब भगवान को प्रेम करना, और वो प्रेम इस भौतिक प्रकार प्रेम उस प्रकार नहीं है, वो सच्चिदानंदमय है, दिव्य है। इस भौतिक प्रेम, एक्चुअली इस भौतिक जगत में प्रेम कभी नहीं होते, जो प्रेम का नाम नहीं चलते है वो दूसरे प्रकार इंद्रिय तृप्ति है केवल, उसमें और कुछ नहीं है। जैसे कि देखते हैं आज का एक फैशन है डिवोर्स, तलाक, एक्चुअली संस्कृत भाषा में या कोई हिंदी बंगाली में कोई शब्द नहीं है डिवोर्स के लिए, क्या बोलते हैं डिवोर्स, तलाक, और एक नया शब्द है संस्कृत से उत्पादित है विवाह विच्छेद। लेकिन वास्तव में वैदिक संस्कृति में डिवोर्स कभी नहीं होते, वो शब्द भी नहीं है, लेकिन आज का जमाना में ऐसा चलते है। क्यों? क्योंकि वो लव मैरिज होते है। लव मैरिज का मतलब आज आई लव यू और कल आई डोंट लव यू एनीमोर। finish, bas, divorce, love someone else. तो किसलिए शादी करते और क्योंकि ये सोचते ओ वो मेरी प्रेमिका है और लड़की सोचते ओ ये लड़का बहुत अच्छा है तो खाली इंद्रिय सुख के लिए करते उसमें हमारे ड्यूटी क्या है कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इसलिए अलग डिवोर्स होते हैं और देखते है ये मलागा ये पूरा जाएगा मलागा से यह पूरा जाएगा का एक ही दंड चलते है वो इंद्रिय सुख सब यहाँ आते है क्योंकि दुख ज्यादा आते है और बीच में आराम करना है और रात को डिस्को जाना है पार्टी जाना है टेनिस खेलते है गोल्फ ये इस इलाके का जीवन है लेकिन सब इंद्रिय सुख के लिए लेकिन एक्चुअली उसमें सुख नहीं है इंद्रिय सुख का मतलब सुख नहीं है खाली सुख का नाम है ऐसा है सुख के लिए आते है लेकिन दो दो हफ्ते के बाद वापस जाते हैं साल में 50 हफ्ते के लिए काम करते हैं और दो हफ्ते के लिए गोल्फ और बीच में आराम करना तो ये भौतिक वस्तु है और कुछ दिन के बाद बीच में सो के मर जाते हैं फिर उसके बाद क्या होगा पता नहीं कोई नहीं जानता तो समझना चाहिए कि इस भौतिक सुख किस प्रकार है सुख नहीं है लेकिन हम सुख चाहते हैं सब सबको सुख चाहते हैं कोई नहीं है कि दुख चाहते हैं सब सुख चाहते हैं लेकिन हम नहीं जानते सुख किस एक्चुअल सुख किस प्रकार है और कैसे मिलते हैं लेकिन शास्त्र और गुरु से हम पता मिलते हैं कि वास्तविक सुख आध्यात्मिक जगत पर है वैकुंठ जगत वैकुंठ ये शब्द का क्या मतलब है इस शब्द का मतलब उस जाएगा जिसमें चिंता नहीं होती है सब जो भौतिक जगत में है 84 लाख जीव जाति में सब खाली चिंता करते हैं चिंता न पारे में हम गीता में भगवान कहते हैं कि असुरिक लोग सदैव चिंता लगते हैं सदैव बीच में सोते हैं लेकिन पास में वो सेल्युलर फोन है और फोन आते हैं बिजनेस के बारे में फिर चिंता वापस आते हैं और टेनिस खेलते हैं फिर फोन आते हैं और ठीक है और 1 लाख उसमें इन्वेस्ट करो ऐसा हमेशा दिन रात चिंता करते हैं रात ऐसा बहुत व्यापारी है और रात बहुत बड़ा 5 स्टार अपार्टमेंट में रहते हैं और सब फैसिलिटीज है एसी, वॉशिंग मशीन सब कुछ है लेकिन रात को नहीं सोते हैं ऐसा बहुत चिंता करते हैं मेरा बिजनेस कैसे चलते हैं खाली चिंता चिंता चिंता करते हैं तो वैकुंठ का मतलब वो जाएगा जिसमें चिंता कभी नहीं होते है खाली भगवान की प्रेमामय सेवा करना है और वो प्रेम सही प्रेम है मतलब उस भगवान की सेवा में प्रेम जो है उसमें ऐसा नहीं है कि मेरी इंद्रिय सुख होगा नहीं खाली ऐसे समझ ऐसे भावना है ये भक्ति का मतलब है कैसे भगवान संतुष्ट होंगे ये भक्ति का मतलब है सब भक्ति करते हैं सब मंदिर जाते हैं या मस्जिद या चर्च जाते हैं लेकिन भगवान से ही कुछ चाहते है कुछ ना बहुत कुछ चाहते है भगवान आप महान है मुझको पैसा दो या मेरा तबीयत अच्छा नहीं है मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना ठीक बना तो सब भगवान से ही कुछ चाहते है लेकिन भगवान प्रेम का मतलब निष्प्रिय मतलब जिसमें कोई अपनी इच्छाएं नहीं है उस प्रकार से करना केवल भगवान की संतुष्टि के लिए और उस प्रकार से बसे हम भी संतुष्ट हो सकते जब तक हम अपना इंद्रिय सुख के लिए कोशिश करते हैं तब तक दिल सुख आत्म संतुष्टि नहीं हो सकते लेकिन जब ही हम अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं तभी आपन से अपने आप से वो प्रेम सुख आते हैं। तो कृष्ण प्रेम सुख और भौतिक सुख दोनों सुख है, लेकिन भौतिक सुख केवल सुख की छाया है, कृत्रिम सुख वास्तविक सुख नहीं है। तो कृष्ण प्रेम सुख वो जीव उसको प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। तो कैसे प्राप्त करना है? तो धीरे धीरे हमारे दिमाग बदलना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत जीवन में भगवान को भूल किए थे, इसलिए अभी अभी पूरी भक्ति करना संभव नहीं है, इसलिए साधना करना चाहिए। साधना का मतलब वो विधि जिससे हमारे चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि हरे कृष्ण इस कीर्तन करने के द्वारा धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना साफ हो जाएगा। साफ का मतलब क्या है? साफ का मतलब अभी दिल में काम क्रोध लोभ मोह लाग लत्सार्य ये सभी कलुष बहुत ज्यादा है। काम मतलब भौतिक कामना, नहीं वो चाहते ये चाहते, सब सब कुछ जो हम देखते हैं हम चाहते हैं, सभी जाएगा देखते हैं वो एडवर्टिजमेंट विज्ञापन लगा में, ये चीज खरीद लो वो चीज खरीद लो, आप पैसा मांग लो और किसी न किसी प्रकार से पैसा लो और बड़ा रोल्स रॉयस खरीद लो, मलागा में एक अपार्टमेंट है और न्यूयॉर्क में दूसरा, बॉम्बे में दूसरा, अपन प्लेन खरीद लो रहो, ऐसे स्पेंड मनी लाइक दिस। तो इस प्रकार भौतिक कामना बहुत जस्ती होती है, खास इस आधुनिक जमाने में वो काम क्रोध लोभ बहुत ज्यादा होते हैं। तो समझना चाहिए कि काम क्रोध और लोभ के द्वारा हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम नहीं बोलते हैं कि बिजनेस चलो, हम अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस करो, लेकिन समझना चाहिए कि बिजनेस किस लिए करना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? रोटी कपड़ा मकान और आजकल पंखा भी चाहिए, टीवी और ये सब भी, लेकिन केवल पैसा के लिए ही जीवन चीज नहीं करना चाहिए। पैसा लाना चाहे किस लिए? और संसार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, और पैसा भगवान की सेवा में लगाना। अगर पैसा भगवान की सेवा में लगाना है हमारे वास्तविक शुभ लाभ होगा, मतलब भगवान संतुष्ट होंगे, भगवान की दया से आप लोग सब काफी पैसा मिलते हैं। तो आप अगर भगवान की सेवा में लगे पैसे तो आपका शाश्वत शुभ लाभ होगा। और अभी अगर खाली आज का सुख के लिए आप पैसा फेंकेंगे तो अशाश्वत होगा। पैसा जो है जो आज आते है कल चले जाएगा किसी ना किसी प्रकार से। तो अगर हम भगवान की सेवा में लगेगा तो अगली जीवन में भी हमारे शुभ लाभ और पूरा कल्याण होगा। लेकिन वास्तव में समझना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु चक्र अच्छा नहीं है, इसलिए साधना करना चाहिए जिससे हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सके, और मुक्ति के ऊपर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना वो और कुछ नहीं बात है। लेकिन पहले ये समझना चाहिए कि जन्म मृत्यु अच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हम मर जाएंगे, कोई नहीं चाहते है, हम चाहते हैं कि हम चिरकाल के लिए बचेंगे, लेकिन ऐसा होते सब मर जाते हैं। किमाश्चर्य किमाश्चर्य मथा परम अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् Shesha Stavara Ichanti Kimascharya Ataparam. Mahabharat mein Yaksha Prashna mein ek bahut hi mahatvapurna shloki hai ki har roj bahut asankhya jeev mar jate hain, bahut prani mar jate hain, lekin jo abhi tak mar nahi gaya, is sharir mein mar nahi gaya, chahte hai ki नहीं मार नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा। और सभी प्लान करते हैं, सब योजना करते हैं यहाँ रहने के लिए। जैसे कि देखते हैं इधर बहुत रिटायरमेंट होम है, बहुत वृद्ध व्यक्ति यहाँ आते हैं रिटायर करने के लिए, निवृत्त जीवन के लिए। लेकिन नहीं सोचते, मतलब अभी शरीर जूना हो गया है तो कुछ दिन के बाद वो शरीर जो है नहीं होगा, और उसके बाद मतलब मरण के बाद क्या होगा उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। सोचते कि मेरे पास अभी 5-10 ज्यादा से ज्यादा 20 साल है, तो इस समय मैं शांति में बीच में आराम करूंगा। लेकिन मरण के बाद क्या होगा पता नहीं है, और उसके बारे में पता नहीं सोचते, तो अंधा जीवन है। इसलिए हम बारंबार कहते हैं कम से कम पूछने चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपकी संस्कृति में, मतलब इस जीवन में आप भारतीय शरीर में हो गए हैं, और भारतीय संस्कृति का मतलब वैदिक संस्कृति जो वैदिक साहित्य के ऊपर स्थापित है। इसलिए आपका बड़ा अवसर है इस ज्ञान प्राप्त करना, जैसे कि आप आ गए हैं इसी कार्यक्रम में इस प्रकार बात सुनने के लिए। तो अगर आप सीरियसली लेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। आप यहाँ आ गए हैं और थोड़े समय के बाद आप वापस जाएंगे आपके मकान में, लेकिन हमारे प्रार्थना है आपके पास कि आप खाली आएंगे जाएंगे ऐसे नहीं है, सोचेंगे जीवन का क्या उद्देश्य है, आपका खुद का जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, आपका जीवन में आप कैसे आध्यात्मिक प्रगति लेने प्रयास करते हैं कि नहीं, आप सोचिए, जरूर से सोचिए आपका मरण के बाद आप कहाँ जाएंगे, इस जीवन में आप क्या करेंगे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं आप जवाब मिल सकते हैं जीवन का क्या उद्देश्य, यही उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। और कैसे करना, इस कल युग में जिसमें ज्यादा लोग पापी है और ज्यादा लोग आध्यात्मिक दृष्टि में अंधे है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से एक बहुत आसान उपाय है भगवत प्राप्ति करने के लिए। वो क्या है, हरेर नाम एव केवलम कलो नस्तेव गतिरन्यथा। इस कल युग में ध्यान करना संभव नहीं है। ऐसे है कई लोग जो अपार्टमेंट में सुबह 10 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन वो भी अच्छी तरह नहीं कर सकते क्योंकि मन चंचल रहते हैं, और 10 मिनट के बाद ऑफिस जाते हैं और टीवी देखते हैं, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब एकदम ध्यान से ध्यान करना, और तपस्या के साथ ध्यान हिमालय या जंगल में करना है, मलागा में नहीं है, अलगा में ध्यान करना संभव नहीं है। तो इस कल युग में ध्यान करना संभव नहीं है। और यज्ञ पुरानी जमाने में यज्ञ आयोजित हुए थे, तो कैसे बहुत विशाल बंदोबस्त और इतना घी जलाया था, लेकिन आज इतना घी नहीं, बहुत महंगा चीज है, डाउडर यज्ञ में डाउडर चलाना नहीं चलता, डालता या सनफ्लावर ऑयल घी तो इतने घी और उसके अलावा वो यज्ञ शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा करने चाहिए, लेकिन शुद्ध ब्राह्मण कैसे मिलते सब अशुद्ध। हरे कृष्ण। और आप जानते मुझसे अच्छा जानते ब्राह्मण अब आज का वो संस्कृति नष्ट हो गया है और ब्राह्मणों मतलब शुद्ध होना चाहिए, जैसे कि उनके मंत्रों के उच्चारण करने के द्वारा फायदा होगा, लेकिन आजकल के ब्राह्मणों कैसे मंत्र उच्चारण करना है अच्छी तरह से नहीं जानते और उच्चारण इतना सही होना चाहिए कि उसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर दो घंटे तीन घंटे में मंत्र उच्चारण में एक ही अक्षर में एक थोड़ा भूल होगा और पूरा यज्ञ खलाश हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो आज उस प्रकार एक्सपर्ट ब्राह्मण और शुद्ध ब्राह्मण मिलना संभव नहीं है। और योग इस प्रकार योग कैसे करना है, आज लोग योग करते हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन योग का मतलब बहुत कठोर तपस्या के द्वारा करना। तो आज तपस्या का क्या स्वभाव है, अगर हम लोग को कहते हैं चाय छोड़ो, हो कैसे सब चाय, बिना चाय से हम नहीं बच सकते, तो योग करने का क्या स्वभाव है, अगर चाय नहीं चल सकते तो कठोर तपस्या करने का कोई स्वभाव नहीं। और ज्ञान, ज्ञान भी एक वैदिक मार्ग है, लेकिन ज्ञान आज कैसे लोगों की बुद्धि इतना नहीं है, बुद्धि है एम कॉम एमएससी ऐसे होने के लिए, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि गंभीर बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए नहीं है। तो ज्ञान का मतलब पहले संस्कृत पंडित होना चाहिए, लेकिन आज पंडित का मतलब जो क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं वो क्रिकेट के पंडित हैं और फिल्म के पंडित। तो आज ज्ञान वो ज्ञान मार्ग वो भी उसको भी पालन करना संभव नहीं है, इसलिए हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव प्रतिरण्यथा। इस कलि युग में भगवान का नाम हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार हम पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं और आप खुद विचार कीजिए उसका कैसे उसका प्रभाव पड़ते है। हम जो पश्चिमी है शरीर जो पाश्चात्य दर्शन पे है, जो इस वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, अभी बहुत उत्साह से इस कृष्ण भक्ति ग्रहण किए थे, कैसे हरि नाम का प्रभाव से, हरि नाम के द्वारा जो सबसे नीचे दीनहीन पापी तापी इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करके ब्राह्मण सन्यासी गुरु सब कुछ हो सकते, हरि नाम का प्रभाव इतना ज्यादा है। तो आप भी आपका खुद का जीवन इस साधना ले सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप आराम से घर में बैठ के हरे कृष्ण एक माला लेके हरे कृष्ण जप कर सकेंगे, उसमें क्या कठिनाई है, 10 मिनट के लिए टीवी बंद करके हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे जप करो, उसमें क्या नुकसान होगा, नुकसान नहीं बहुत बड़ा फायदा होगा, टीवी देखने से क्या फायदा होता है, कुछ नहीं है, पर मन खराब हो जाता है, लेकिन हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हमारे शाश्वत शुभ लाभ कल्याण होगा। इसके बारे में आपके कोई सवाल है जरा सा पूछिए, इसके बाद हम आरती और कीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो यही हमारे निवेदन है, आप जरासा घर पर हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, जप करो, और जो खाते है रसोई करने के बाद सब कुछ पहले भगवान को अर्पण करो, और इस प्रकार रोज कृष्ण प्रसाद दीजिए, और इस प्रकार आपका जीवन शुद्ध और सुखमय बन जाएगा। हरे कृष्ण। कोई सवाल है? हम लोग चैंट करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अच्छा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। बहुत अच्छा। ये हरे कृष्णा का हरे का मतलब एग्जैक्ट एसेंस क्या है, मीनिंग मतलब हरे? हाँ, हरे इसका मतलब हरा, हरा का मतलब राधा रानी। वो संबोधन में हरे उसका मतलब व्याकरण में वो इसका थोड़ा परिवर्तन होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब हे राधे हे कृष्ण, आपकी दिव्या प्रेमय सेवा में मुझको लगाओ, ये मतलब है। हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत अर्थ है, लेकिन ये मुख्य है सेवा के लिए प्रार्थना, सेवा और कृपा के लिए। खाली वो शब्द सुनने से हरे कृष्ण हम कहते हैं, सुनते हैं, और मन शांत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आप चैंटिंग करते हैं? माला है आपके? माला। अच्छा, रोज चैंटिंग करते हैं? और हरे कृष्ण का चैंटिंग करता हूँ। हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण और कुछ चैंटिंग करता हूँ, खाली कृष्ण नमः। सबसे अच्छा है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, क्योंकि इस कल युग में वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे वो शास्त्र नहीं है कि हम हरे कृष्ण संघ के सदस्य हैं इसलिए हम ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो शास्त्र में है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलि कल्मष नाशनम् नाथप्रतरोपाया सर्वेदेश दृश्यते। कलि संतरण उपनिषद से एक श्लोक की ये सोलह नाम हरे कृष्ण महामंत्र के सोलह नाम में पूरा प्रभाव है कलि युग के सभी कलमश नष्ट करने के लिए, कलि कलमश नाशनम। और अगर हम पूरा वैदिक शास्त्रों में खोज लेंगे इससे अच्छा कोई उपाय नहीं मिलेंगे, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप जोर से शुरू कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हरे नारायण प्रभु करते हैं वही भी, जैसे आप गृहस्थ हैं वाशी करते हैं, और मालागा में विनोद अरुण सब करते, तो आप भी किसी नाते जी भी यहाँ बॉम्बे से आके यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र जब शुरू की, हम भी करते हैं। और कोई दूसरा सवाल है? स्वामी जी, अरे कि इंडिया में, इंडिया हिंदुस्तान में शुरू हुआ करते हैं सिनेमा गान है, पहले सिनेमा में है। फिर भी भगवान का नाम है, उसमें खराबी नहीं है। ऐसे है गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद ओम नमो नारायण है, इस प्रकार भगवान का नाम असंख्य रूप में कहना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किसी प्रकार से भी अगर आप गोविंद जय जय किसी प्रकार अगर आप भगवान का नाम लेंगे मंगल होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हरे कृष्ण में होना चाहिए। तो हम भी दूसरे दूसरे का दान करते हैं, जैसे कि जय राधा माधव कुंजा बिहारी अभी हमने जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हरे कृष्ण में होना चाहिए। सुबह दिन में रात को 24 घंटे में अगर आप करेंगे सबसे अच्छा होगा, लेकिन व्यवहारिक होना चाहिए कि आपका बिजनेस, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काम भी है और फैमिली के लिए सब कुछ देखना चाहिए। एक्चुअली इस किताब में कैसे आपके मकान में आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं पूरा शिक्षा है इसमें, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, खुद का लिखना। तो पहले आप माला लीजिए और एक दो माला जप कीजिए और धीरे धीरे जब रुचि आएगी तो धीरे धीरे आप 4 माला 8 माला, हम जो दीक्षित भक्त है कम से कम 16 माला जप करते हैं। माला का मतलब 108 बीज माला में, और हर बीज में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे एक बार करना है। तो 108 बार उच्चारण करने के लिए 7-8 ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं, तो समय लेना चाहिए। हम समय लेते हैं टीवी देखने के लिए, बहुत फालतू काम में हम समय नष्ट कर लेते हैं। तो शुरू में 10 मिनट और धीरे धीरे रुचि आएगी, फिर 2 माला 12 8 माला 10 माला इस प्रकार। जब रुचि आते है आप कभी बंद नहीं कर चाहिए, लेकिन व्यवहारिक होना चाहिए। हम नहीं करते सब कुछ चलते, हम ऐसा नहीं करते। आप पारिवारिक जीवन में रहो और साथ साथ में कृष्ण भक्ति करो। हम सन्यासी है, परिवार नहीं है, वसुंधैव कुटुंबकम्, पूरी दुनिया हमारे परिवार है, लेकिन आप गृहस्थ है इसलिए आपका फैमिली ड्यूटी भी है, उसको छोड़ना नहीं है, वो अच्छी तरह से करना चाहिए और साथ साथ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि आपका फैमिली है और फैमिली के रोटी कपड़े मकान और एजुकेशन सब प्रबंध करना चाहिए, लेकिन फैमिली के लिए सबसे बड़ा ड्यूटी है कृष्ण भक्ति सिखाना। अगर सब प्रकार बंदोबस्त करना है लेकिन बच्चे को कृष्ण भक्ति नहीं सिखाना है तो आपका ड्यूटी पूरी नहीं होती है। हरे कृष्ण।